قال الله أنا سمع الله تبارك وتعالى ndani ya Qur'an ndani ya surati Tauba akielezea kunako miezi ya Hijria ndani ya mwaka mzima inna iddata shuhur hakika idadi ya miezi inda Allah kwa Allah tabarak wa taala 12 shahara ni miezi 12. Miezi inayotambulika mbele ya Allah ni 12. Minha miongoni mwa miezi hiyo 4 hurum, kuna miezi 4 mitakatifu, miezi 4 bora kuliko mingine iliyobakia. Allah tabarak wa taala mbele ya aya hiyo mbele akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne, kwa sababu ni miezi bora, ni miezi mitukufu. Na jambo la kusikitisha, Waislamu walivyokuwa bize na dini yao, misimu kama hii inaingia inaondoka, wanaonufaika nayo ni wachache kwa sababu ya kutoijua hii misimu. Allah kasema msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne. Hiyo miezi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiainisha kuwa ni miezi gani? Akasema ni miezi mitatu inayofuatana, alafu mmoja uko peke yake. Mitatu inayofuatana ni Dhulqa'da ambayo tumo ndani yake. Alafu kuna Dhulhijja ambayo iko mbeleni baada ya mwezi huu. Alafu kuna Muharram. Alafu upo mwezi wa Rajab. Ahlul ilmi wanatuelezea ya kwamba Allah tabaraka wa taala ameuanza mwezi mwaka wa Hijiria kwa mwezi mmoja katika ile miezi minne mitukufu, nao ni mwezi wa Muharram. Ya kuwa Muislamu anaanza mwaka wa Hijiria, mwaka wa Kiislamu kama wanavyosema baadhi ya ahli ilmu, anaanza mwaka wake wa Hijiria kwa mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu. Alafu katikati ya mwaka wa Hijiria Allah akamwekea mwezi mwingine mtukufu ambao ni mwezi wa Rajab. Alafu mwisho wa mwaka wa Hijiria Allah akamkamilishia mwaka wake kwa miezi miwili katika miezi minne mitukufu, nao ni mwezi wa Dhulqa'da na mwezi wa Dhulhijja. Ili aukamilishe mwaka wake kwa miezi miwili mitukufu, kwa sababu al-a'mal bil khawatim, matendo siku zote huzingatiwa na huangaliwa mwisho umemalizaje matendo yako. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, tumo ndani ya miezi mitukufu katika ile mitukufu ambayo Allah amesema minha arba'atun hurum, ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Na Allah huko mbele akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne mitukufu. Ibadallah, nahnu fi mawasimil hajji, sisi tumo ndani ya misimu ya Hijja. na misimu hii ya hija imo ndani ya miezi minne mitukufu. Hii miezi mitatu, mwezi wa Dhulqaada tulionao na mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram, hii ni miezi ya haji, ni miezi ya ibada tukufu ya hija. Na mimi leo nilikusudia kuwakumbusha ibada adhima, ibada kubwa, ibada tukufu, ibada ambayo ni msingi katika misingi ya dini yetu, ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za huu Uislamu, ibada ambayo watu wengi wanaghafilika kunako ibada hiyo, ibada ambayo watu wameichukulia kuwa ni utamaduni. Wale wanaojaliwa kuitekeleza pia wanachukulia kama vile ni utamaduni, ni cheo, ikifikia muda anatakiwa akiwe awe nacho, nayo ni ibada tu ya haji, ibada ya hija, ya ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala. Mwezi wa Dhulqaada ndo mwezi wa watu kuanza safari zao za kuelekea hija, na mwezi wa Dhulhijja ndo mwezi ambao ndani yake kuna ibada ya haji, na mwezi wa Muharram watu wanamaliza ibada zao wanarejea makwao. Kwa hiyo ni miezi mitukufu ambayo ndani yake kuna ibada tukufu, ambayo kila Muislamu inakuwa inamgusa kwa namna moja au namna nyingine. Sawa sawa umeenda hija au hujaenda, hii ibada inatugusa kila Muislamu. Ibadallah, amepokea Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah hadithi maaruf katika sahihi yake, akiipokea kutoka kwa shekhe wake aitwaye Ubaidullah ibn Musa al-Absi al-Kufi alayhi rahmatullah. Na yeye shekhe wake huyu hadithi hii ameipokea kutoka kwa shekhe wake Hanzala ibn Abi Sufyan al-Qurashi, na yeye akiipokea kutoka kwa Ikrima ibn Khalid al-Qurashi alayhim rahmatullah. Huyo anaipokea kwa shekhe wake ambaye ni sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Sahaba huyu anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, amemsikia Mtume wa Allah akisema, bunya al-islamu ala khamsi, Uislamu umejengwa juu ya mambo matano, umejengwa juu ya nguzo tano. Akataja nguzo hizo, na katika hizo nguzo alizozitaja, hajju baitillahi al-haram, ni kuhiji nyumba ya Allah tukufu. Waislamu kwenda hija, kwenda kufanya ibada ya haji, hii ni nguzo, hii ni ibada ambayo kila mmoja anatakiwa aifikirie katika maisha yake, aiwekee bajeti ya maisha yake, uwe na hamu ya kutekeleza ibada hiyo, kwa sababu ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Waislamu kutoka maeneo mbalimbali wakafunga safari zao, wakaenda katika mji, katika mji wa Makka, wakaizuru nyumba ya Allah tabaraka wa taala, wakaenda katika viwanja vitakatifu, viwanja vya Mina, viwanja vya Arafa, viwanja vya Muzdalifa, viwanja vya Jamarat, kwa ajili ya kutekeleza ibada hii tukufu adhima. Hadithi hii yaonyesha miongoni mwa mambo ambayo Uislamu umejengwa juu yake ni watu kutekeleza ibada ya haji, ibada ya hija, ya ibada Allah. Eni waja Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala anatambia ndani ya Qur'an, inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarak. Kisha Allah akasema uko mbele, fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila inna awwal baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakah. Hakika nyumba tukufu ya kwanza ambayo Allah tabaraka wa taala ameitukuza kwa watu, kwa sababu Mayahudi walianza kutukuza baadhi ya sehemu juu ya Makka, Allah kasema nyumba sehemu takatifu katika ulimwengu, inna awwala baytin wudi'a lin-nas, hakika nyumba ya kwanza tukufu duniani, sehemu tukufu duniani ambayo wamewekewa watu, lalladhi bi Bakkah mubaraka, ni ile nyumba iliyoko Makka, iliyoko katika mji wa Makka. Almuslim yashtaqu qalbuhu ila hadha albayt, muislamu moyo wake unakuwa na hamu ya kufika katika nyumba hiyo kwa sababu ya nafasi ya hiyo nyumba. Muislamu ambaye ana pesa, waislamu wengi wanatumia hela zao kutembea. Leo tamuona yuko Dubai, kesho yuko China, watu wajiposti kwenye mitandao wako katika sehemu mbalimbali, kesho yuko Ujerumani, kesho kutwa yuko Ulaya, yuko Uingereza. Lakini watu huoni kwamba wana mikakati ya kwenda kufanya hija, watu kwenda kufanya haji. Wanadhani kwenda hija ni kutoa, lakini huingizi. Na wengine wanakwambia gharama zimepanda, gharama zimepanda, lakini uwezo anao. Hata kama zimepanda, ila uwezo anao. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Allah tuonesha kwamba nyumba bora, nyumba tukufu ni ile iliyoko Makka, na hapa inakusudiwa Kaaba, inakusudiwa Kaaba. Kama hujawahi kufika kwenye nyumba hii, wewe hujawahi, hujatembea. Kama hujajaliwa kufika Makka, kufika Madina, haujaona kitu katika ulimwengu, bado hujaona. Maka kuna watu kila pembe ya dunia ijua, lakini twasema hivi, kama haujafika Makka, haujafika Madina, bado hujatumia pesa, bado hujatumia hela, wewe bado matumizi ya pesa huyajui. Wale wanaojua matumizi ya fedha wanaenda viwanja vile Makka kwa mwaka zaidi ya mara 10. Anaenda anafanya umra kila miezi miwili mitatu, anafanya umra. Akijisikia udhaifu, anapanda ndege anaenda kufanya umra. Wewe kila wiki waenda Ulaya, waenda China, waenda nini, bado hujatembea, bado hujatumia fedha, bado haujazipa haki mali zako. Allah akasema kuhusu nyumba hiyo iliyoko Makka, akasema fi ayatun bayyinat, ndani ya nyumba ile kuna miujiza, kuna alama za wazi, ayat ambazo utozipata sehemu yoyote duniani. Ndani ya hiyo nyumba, ndani ya hiyo Kaaba. Kisha Allah akasema maqamu Ibrahim, sehemu hiyo kuna sehemu katika nyumba ya Makka, yani katika Kaaba, katika msikiti wa Makka. Miongoni mwa yanayopatikana kule ndo kuna sehemu ambayo alisimama Ibrahim alayhi salam kuiombea sehemu hiyo na kuwaita watu kwa ajili ya haji. Sehemu ambayo alisimama Ibrahim alayhi salam. Lakini pia katika hiyo nyumba kuna Hajarul Aswad. Lakini pia katika hiyo, katika Makka, katika msikiti huo kuna kisima cha Zamzam. Lakini ndani ya msikiti huo wa Makka ambao ni Masjidul Haram kuna hiyo Kaaba, haipatikani kokote duniani zaidi ya pale. Lakini pia kuna Safwa na Marwa ziko pale. Ile inatosha ya kwamba swala moja unayoiswali katika ule msikiti inahesabiwa swala laki moja nje ya msikiti ule. Anayeswali adhuhuri katika ule msikiti wenye Kaaba ulioko Makka, adhuhuri moja ni sawa na adhuhuri laki moja nje ya ule msikiti. Hizi fadhila Muislamu anayetambua nafasi yake, anayejua kutumia umri, anayejua kutumia hela, hakatiki kule. Kila mwaka utamkuta anaenda haji, lakini kila muda unamkuta anaenda anafanya umra. Hapo ndipo pa kutumia pesa, na hapo utakuwa umezitumia mahala pake. Hizi zote ni fadhila za Allah tabaraka wa taala kunako ibada hii ambayo Waislamu wengi wameipuuzia. Ndugu Waislamu, Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'ani akimwambia mtume wake, akizungumzia namna alivyompa amri Ibrahimu alayhi salam kuwaita watu kwenda Makka, Allah akasema wa'adhin fi an-nas lil-hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Ibrahim alayhi salam alipomaliza kuijenga Kaaba, yeye na mwanae Ismail akasema rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allah kampa amri, kwa sababu Kaaba hiyo ilijengwa mahala ambapo hakuna watu, Ibrahimu alayhi salam aliyapewa amri na Allah amchukue mkewe na mtoto wake Ismaili akiwa ni mdogo sana, akawaambia akawaache katika hilo bonde. Wakati huo ilikuwa ni jangwa, pamoja kuwa ni jangwa pia ni bonde, ni bonde ambalo liko jangwani. Jangwani ina maana hamna kilichomea pale, hamna majani, hamna maji, hamna miti, jua kali. Pamoja kuwa ni jangwa, alafu pia ni bonde. Anapewa amri na Allah kwamba muache hapo mkeo na mwanao. Ismaili akiwa mdogo, angalia mitihani walioipitia mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wewe mkeo wamwekea geti, wamwekea walinzi, kila kitu khalasi na akaunti juu yake. Huyo anaambiwa waache aende zake, hajui anapoelekea. Kwa hiyo ile sehemu ikawa ni bonde, hakuna watu. Ibrahimu akaondoka, akamaliza kipindi alichokimaliza karudi akamkuta Ismaili ni mkubwa, ndio akajenga ile Kaaba. Historia ni ndefu. Alipomaliza kujenga Kaaba watu hawapo, Allah akamwambia Ibrahim, waadhin fil nas bil hajj, watangazie watu kwamba wanatakiwa kuja kwenye nyumba hii kufanya hija, kuitembelea. Ibrahim akaambia ya Rabbi, mimi sauti yangu itafika wapi? Niko bondeni katika jangwa kubwa namna hii, itakuwaje? Akaambia alaika wewe, ni juu yako, alaika aladhan wa alayya albalagh, wewe unatakiwa uwaite, mimi nitawafikishia. Ndio Ibrahim alayhi salamu akatangaza, akawaita watu waende wakafanya haji, wakaitembelee nyumba ile. Allah akafikisha wito huo kwa wanadamu wote mpaka leo hii, kwamba watu wanatakiwa waende kule, na Allah kaifadhilisha Makka. Allah kaambia waadhin linnasi bilhajj yatuka rijala, watu watakujia wakiwa wanatembea kwa miguu wakufanya haji. Na tunaona mpaka leo watu, kuna watu wanatoka mataifa mbalimbali kwa mguu wanaenda haji, lakini sehemu ambazo ziko karibu. Wa ala kulli dhamir, na kila, lakini pia watakujia kwa vipandwa, watapanda, watakuja kutoka kila mahala, kila sehemu ya mbali watu watakuja. Ibadallah, huu ni wito wa mtume wetu Ibrahim alayhi salam, lakini Allah kaibakisha kuwa ni nguzo ya dini yetu. Watu watakiwa wanuie waende wakafanya haji. Watu wana hela, watu wanalia, lakini pesa wanazo. Allah amekuruzuku milioni 10, 12, 13, nenda ukafanya hija kama uwezo unao. Usisimulie watu habari za China kila siku. China wewe na China wapi na wapi? Kwa sababu unafuata mizigo China. Nenda haji upate cha kuongea katika maisha yako. Kila siku wazungumzie ya Dubai, Ujerumani. Nenda haji, katumie pesa zako katika njia sawa sawa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa sunnah, ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. الحج ركن من أركان الإسلام يا عباد الله. حجة ننغوزو كتك انغوزو سو الإسلام أين وجه الله تبارك وتعالى. إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. الله مكفر بشيين حجة كحج. حيجاليش ويوي una miaka mingapi? Kuna vijana wana pesa ya kuweza kufanya hija, lakini wanasubiri wazeeke kwa sababu bado wanafanya maasi. Akambia nikienda, unajua hija inabidi niilinde, kwa hiyo subiri nikaribia kufa huko ndio nitakwenda hija. Hii sio sawa, bali umri mzuri wa kwenda kufanya haji na kukabiliana na heka heka za hija ukiwa shab, ukiwa ni kijana una nguvu zako, kwa sababu hija inahitaji ilmu, lakini pia inahitaji afya. Ndugu Islam, Allah tabarak wa taala ametoa amri watu waende wakafanye haji, na Ibrahim alayhi salam ule mji wa Makka wote aliuombea, akasema Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri bi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah faj'al afidatan minan nas tahwi ilayhi paka mwisho wa aya. Ewe Allah Mola wangu, mimi nimeishi katika jangwa, katika bonde ambalo halina mimea. Lakini katika nyumba yako tukufu, pamoja kuwa ni bonde ni jangwa, ilo umeweka nyumba yako tukufu. Ewe Allah nakuomba, faj'al afdidatan minan nas, zijalie nyoyo za watu tahwi ile, ziwe ni zenye kushukia pale, zinakimbilia kule. Lakini pia waruzukuhum minath thamarat, na kuomba Allah waruzuku watu wa miji hii matunda. Watu wanaoenda hija wanaona, wanajionea ule mji namna ulivyonemeka, amani iliyotawala kule. Na hiyo Allah anasema awalam yarau anna ja'alna haraman amina, hivi hawaoni kwamba tumejalia haram, mji wa haram, mji wa Makka kuwa ni mji wa amani, na watu wanamiminika kule kutoka kila sehemu. Ni mji pekee duniani unapokea idadi kubwa ya watu katika muda mfupi, na katika muda mmoja mji wa Makka. Lakini alhamdulillah watu wanakula, watu wanalala, wanaamka, wanatekeleza ibada zao. Ni jangwa, lakini maji ya kutosha yapo mpaka katika viwanja vya Mina, huwezi ukayakuta sehemu yoyote duniani. Na ndio maana mji huu unapigwa vita na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mayahudi wanatumia Waislamu kupiga nchi hii vita, lakini Allah atailinda kwa sababu ya hiki wanachokifanya. Ndugu Islam, mji huu ni mji wa amani. Twende tukafanye haji kwa wale wenye uwezo. Na hija, uwezo wa hija ni uwezo wa mali. Allah kikuruzuku uwezo wa mali, ina maana mali yako una uwezo wa kulipa nauli ya kwenda, na kuwa na akiba kidogo mfukoni, na kuachia familia yako cha kujikimu, lakini pia uwe usiwe na madeni ya kulimbikiza. Yani ukakopa hela alafu ujui utalipaje, eti unaenda haji. Yako masharti ya haji ambayo Waislamu wengi wanayo uwezo kuyakamilisha, waende wakafanye haji. Ndugu Waislamu, hizi mali tunazozimiliki ni neema, ni fitna. Hizi fedha tunazoziangaikia utamu wake huwa hauishi. Na ndio maana wale tunawaona wana hela pia na wao hawalali, wanawaza wataongezaje. Na hizi fedha anazoturuzuku Allah tabaraka wa taala, hakuna mtu mwenye nazo isipokuwa sisi tumewekwa kuwa wasimamizi wa hizi mali. Mali yako ni ile uliyoila ikaingia tumboni, khalas, hiyo ndo yako. Ama haya tunayoyasimamia, miradi mbalimbali mikubwa mikubwa, hizi fedha tulizoziweka kwenye benki mbalimbali, hizi si zako. Na ukitaka kujua kwamba sio zako, kuna mahala unaweza ukawepo na hizo fedha zipo na zikusaidii. Lakini pia kuna wakati unazitumia hazileti msaada, lakini mahala pa ushahidi ni pale unapoondoka, akaunti zako unaziacha kama zilivyo. Ukifa khalas, hizo mali anakuja, unaacha ugomvi, unamwacha mke, anakuja mtu ambaye ulikuwa mtarajii anamuoa yule mke, na yeye anakaa kwenye kiti, anakuwa bosi wa mali ambazo umezihangaikia. Kwa hiyo ndugu wa Islam, jitafutie pepo yako ukiwa hai. Watoto wako hawaeleweki kesho watakuwaje. Pepo yako itafuta ukiwa hai. Watu wengi wanajitahidi kuwekeza katika familia zao, ni vizuri watoto wako waishi maisha mazuri, lakini hawa watoto siku hizi waeleweki. Mtoto umemlea, maisha yako umemjenga kidunia dunia, wangapi wanakufa alafu wanasaulika? Misikiti mingapi imeishia kwenye lenta kwa sababu waliokuwa wanaijenga wamekufa, watoto wameachwa na mali zipo lakini haiendelei. Waambie haya alikuwa ya mzee bana, situletee sisi. Watoto wangapi wameachishwa madrasa kwa sababu waliokuwa wanawalipia karo wamekufa? Hii ni kuonyesha kwamba pepo itafute ukiwa hai. Usijipe dhamana ya watoto ulionao, wa ukifa wanakusahau, isipokuwa wale ambao Allah amewarehemu. Unaacha watoto wote, hakuna anayejua dini, hakuna anayemjua Mola wake, wafikiri watakukumbuka hawa? Leo ni wangapi ambao wanakumbuka kuwafanyia hija wazazi wao? Washafanya ndio, lakini mtu mzazi wako ashakufa, kamfanyia hija, anaona kama kupoteza hela vile. Kamfanyia haji, kamfanyia umra mzazi wako. Leo mambo mangapi ambayo naweza kuwasaidia wazee wako? Awwaladun salih yad'u lahu. Ndugu wa Islam, namalizia nasaha zangu, nawapa nasaha ndugu zetu walioweka maandalizi ya kwenda kufanya hija mwaka huu. Muda si mrefu wataanza safari kwenda kufanya hija, kwenda kutekeleza ibada hii. Mwogopeni Allah tabaraka wa taala katika hiyo ibada. Lakini jambo lingine, takaseni nyoyo zenu, takaseni nyoyo zenu, safisheni nyoyo. Hamuendi kutafuta jina huko, huendi hija kutafuta jina. Wamtafutia jina nani? Kama mimi haji khalasi haji, alafu hija, hija na swala zote ni nguzo za Uislamu. Kwa hiyo kila ukiswali uitwe wewe mswalidi, mswalidi. Umeenda hija basi ushikiki, lazima uitwe haji, haji, haji, haji. Alafu nini sasa? Kule mnaenda kufanya ibada. Na waja wema ni wale ambao wakifanya mambo mema wanalia na Mola wao aipokee amali zao. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanasema, lau alimtu anna Allah kabila minni salatan la da'awtu al-mauta. Ningepata yakini kwamba Mola wangu alinikubalia swala moja tu, ningemwomba Allah nife. Sasa ukifanya amali muombe Allah akukubalie. Lakini watu wanaziharibu hija kabla hujaanza. Watu wanafanya masherehe ya kuagana, mbwembwe nyingi. Haya yote ya nini? Dua ipi ya kufuka na kuita watu eti wakuombee unaenda hija? Kwani watu waombana waiti wakaombea dua ya kwenda kuswali? Hizo zote si nguzo. Mbona uiti watu ukapika pilau wakuombea dua ya kuja kuswali adhuhuri, ya kuswali al-asr? Hija ndio mwembe zatoka wapi kuonyesha watu kwamba una hela? Kafanye hija, lakini takasa nia yako. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Na wale ambao wanatoa vile walivyopewa hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa huenda wasikubaliwe. Kwa hiyo nawahusia kutakasa nia zenu, msijionyeshe wewe mda wote ni maskata zitu. Umuko kwenye mlango wa Kaaba wapiga picha, huko huku wapiga picha, yani safari yako ni mastatus ili waoshe watu. Haya yote yanapunguza ibada zako. Na ndio nimeona mnawaona Waislamu wanaotoka hija wanatofautiana. Kuna miji tumeenda haji na haiswali, na hija imeenda kwenda hija tu kukutakasa. Ile ibada yako lazima ufanye kwa ikhlas na kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo nawahusia ndugu zangu Waislamu kutakasa nia zenu. Lakini jambo lingine, msome hiyo ibada, someni hiyo ibada, jitahidi kaa darasani ukafundishwe. Wallahi hija, hija ni ngumu ikiwa hujawahi kufanya haji. Unafanya unahangaika, unaenda kule unafanyisha vitu vya ajabu. Lakini katika mambo tunayowahusia, misafara ya kwenda nayo hija. Na hawa wanaopeleka watu hija tunawanasi wamwogope Allah, wako kibiashara zaidi kuliko kuwasaidia watu, wamogope Mola wao. Na hawa tumewashuhudia sana, yani huyu anayepeleka watu hija yenyewe kaka muhuni muhuni. Wako watu wanapeleka watu hija, wanafika Kaaba na wao wahiji, na wao kapeleka watu hija. Lenyewe likifika khalasi ni kutafuta mizigo, kwa sababu ana kilo za mahujaji za ndege, anatafuta vitu vya kurudi nayo. Wanawatesa Waislamu, hawawaelekezi katika ibada. Ukifika kula na kuwa katili, mwambie he kiongozi, sasa mimi nataka kwenda kufanya hija. Bana nenda bana, unapita huu wewe bana, wewe mchamba. Haya ndiyo mazingira ambayo tumeyashuhudia kwa watu wengi. Wamwogope Mola wao. Mtu anajikusuru, anatoa pesa zake aende hija, alafu namfanye mambo ya ajabu. Kwa hiyo wamwogope Mola wao, wasikae kibiashara sana. Haya ni mambo ya msingi ya kuzingatia. Kuna watu wanateseka, mtu anaenda, mtu azingatii. Kuna sehemu muhimu ya kusimama Arafa, lakini mtu anakwenda na waweka watu huko mbali na Arafa kabisa. Haya, watu wasaidia, wafundishi haji ni nini. Yeye kinachomhusu ni fedha na utapeli ambao umo ndani yake. Mwisho ndugu zangu, hairuhusiwi mwanamke kwenda kufanya hija bila maharimu. Mwanamke anataka, na ndio kauli ya ndio kauli raji ya ahli ilm. Hakuna cha mwanamke anatakiwa aende asisafiri bila maharimu. Mmoja katika maswahaba alisimama akamwambia, ya Rasulullah, mimi nimeandikwa, nimepangwa nende jihadi, na mke wangu anataka kwenda kuhiji. Mtume akamzuia kwenda jihadi, akamwambia kahiji na mkeo. Una fedha, kamlipie mume wako, kamlipie kaka yako, kamlipie mwanao mkubwa, kawalipie maharimu zako, nendo kahiji nao. Una pesa ya kuhiji peke yako, we bado maskini, tulia, Allah atakuruzuku siku nyingine. Hizi ibada ukienda kwa figisu figisu, ndio maana hatubadiliki. Tazameni swala zetu hizi, watu wengi tunaswali figisu figisu. Unakaa unashangaa hivi Muislamu anaweza kumuibia Muislamu wenzake? Ndio. Sawa, ikiwa swala na swali kimajaka majaka, kwa nini asiibe? Hivi Muislamu anaweza akamtapeli Muislamu wenzake? Ndio. Hivi Muislamu anaweza kazini? Ndio. Kwa nini ikiwa swala ambayo ni faradhi anafanya ulaghai? Anaswali akijisikia, huyu lazima awe muovu. Kwa hiyo ikiwa ibada ya haji utafanya figisu figisu, watafuta jina. Ndio maana tunawashangaa maujaji leo. Mwanamke ameenda hija, lakini mwanamke huyu hana adabu kabisa, kutwa kuzurura, anavaa nguo afai kabisa atakuvaa. Ndio hawa wanashinda kwenye vikoba, wanashinda wapi? Wanashinda kwenye mitandao. Mwanamke ameenda hija, ajipiga mapicha, ajiweka kwenye mastatus, kwenye ma Facebook. Sasa huyu hija amemsaidia nini? Ndugu Islam, tujitahidi tufanye maandalizi ya nafsi na maandalizi ya kiwiliwili ili kuelekea ibada hii tukufu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma aminna fi awtanina, اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمرنا وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى وارزقهم بطانة صالحة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.